Έλα, κουκλά. Είδες χθες την Eurovision ή όχι? Εγώ δεν είδα την Eurovision. Τη γιορτή που την περιμέναμε. Τόσο. Την είδες? Μας τη στερήσανε πέρσι. Ναι. Δεν μου λες το τέτοιο το της Κύπρου τραγούδι, το άκουσες? Διάβλο! Του διαβόλου, Σατανά, όχι, δεν το άκουσα. Δεν ήθελα να κολλαστώ. Αν είναι να κολλαστώ, αν είναι να κολλαστώ, θέλω μόνο μαζί σου. Αν είναι να κολλαστώ, αν είναι να κολλαστώ. Ελ διάβλο! Αν είναι να κολλαστώ, θέλω μόνο μαζί σου. Ελ διάβλο! Αμέ, όπου το θέλει. Έλα σου πω. Το θέμα είναι το εξή, φίλε όμω. Δηλαδή, όλοι πειράξαν το τραγούδι ότι είναι η μιλά για το διάβολο ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ τι είναι. Δεν του πείραξε δηλαδή που μουσικά είναι κλεψιμέικο από χίλιες δύο πλευρές. Τι να πω δηλαδή. Αυτό θα συζητήσουμε τώρα για τραγούδι τη Eurovision. Ότι υπάρχει τραγούδι τη Eurovision που δεν είναι κλεψιμέικο. Έλατε. Αλλάζω επιχείρηση. Άλλαξε. Έχω 50 ελιές. 50 δέντρα. Ωραία. Πάλι καλά. Όποιος εργαζόμενος δεν έχει ελιές, μπορώ να τους τα νοικιάσω για να παίρνει τις άδειες που του δίνει ο Χατζηδάκης. Να, υπάρχουν ευκαιρίες. Ορίστε, Airbnb την ελιά. Είδες, θα βάλεις την ελιά σου Airbnb. Δεν θα νοικιάσεις τώρα ρίζα-ρίζα, καρπό-καρπό. Όχι. Για να έρθει κόσμος. Ρίζα-ρίζα. Δίκαια πράγματα. Τι δίκαια, μωρέ, για δίκαια είμαστε εδώ με αυτό το νομοσχέδιο. Δίκαια πράγματα θα νοικιάζετε. Το μόνο που δεν έχει πει ο Χατζηδάκης είναι ότι θα λείπουμε για να μαζέψουμε τις ελιές του αφεντικού. Θα το πει και αυτό, εννοείται. Όποιος δεν έχει ελιές δικές του, δεν πειράζει, θα μαζέψει το αφεντικού. Με το ίδιο καθεστώς εργασίας. Στα ψηλά γράμματα θα υπάρχει σίγουρα. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια τροπολογία και αυτή στα ψηλά τα γράμματα, εκεί που δεν τα διαβάζουν αυτοί όλοι οι ξερόλες. Και πού πιστεύεις τώρα ότι θα βρεις ενοικιαστές? Εργαζόμενους. Ναι, για τις ελιές σου. Ναι, γιατί. Μπορείς να πας τώρα το καλοκαίρι στα νησιά, είναι ευκαιρία εκεί που λέει rooms to let. Θα βάλεις ελιές to let. Ρέντε ρίζα. Αγάπη. Ρέντε λιόπανο. Ναι, τις ελιές τις μαζεύουμε τον Οκτώβριο. Οκ. Okay. Οπότε θα έχει τελειώσει και όλη η σεζόν η τουριστική και οι άνθρωποι θα μπορούν να έρθουν να νοικιάσουν και να πούνε έλα δωρε Χατζηδάκη, δώσε την άδεια, φεύγω εγώ για ελιές. Πάντως οι δικές μας τον Οκτώβριο είναι πικρές ακόμα. Νοέμβρη τις μαζεύουμε. Αγάπη μου, για να δεν τις κάνουμε το τέτοιο. Εννοείται ότι είναι πικρές. Δεν ξέρεις, θα σημάζω εγώ γεωργικές εργασίες. Τι θα κάνουμε, μωρή αγουρέλαιο, θα φτιάξεις. Κάνουμε και αγουρέλαιο. Νοστιμότατο. Πάντως καταλήγοντας, ο Χατζηδάκης με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Δεν θα έλεγες ότι είναι μεγάλο λιόπανο? Εννοείται, εννοείται. Και από εκείνα τα τρίπια που τα τρώω τα ποντίκια. Αποστολάκι. Μπάμπο. Θέλω να νυμφευθώ. Θέλω εγώ σήμερα να νυμφευθώ. Τι θες? Να νυμφευθώ. Αμάν, γιατί? Για να μην σου βάλουν νυφικό στην κάσα. Είχες ετοιμάσει τα γέρ συγκεκριμένο? Θέλω κάποιο ξενοδοχείο καλό, έτσι. Τι, σε ένα φθηνό ξενοδοχείο να τρυπώσουμε? Σε ένα φθηνό ξενοδοχείο να τρυπώσουμε. Ελ διάβλο! Και στο πρωί να ξεπατώσουμε. Βανδύ, τι είναι αυτά? Μαρία Νόμαλη. Όχι, μη μου μείνεις τώρα. Να σου πω. Έλα. Εγώ από όταν σε είπανε Μανούλη, είχα αρχίσει να μαζεύω γριές να έρθουμε να σε χαρούμε. Αμάν. Πού είναι γριές τώρα? Τώρα διαλύθηκαν. Κατάλαβα. Οι μισές είναι με το ένα πόδι μέσα. Όχι. Οι άλλες με τα δύο. Κατάλαβα. Έλα. Σε φιλώ. Έλα, να είσαι καλά. Γεια. Yeah. Γιατί δεν πιστεύεις ότι ο Χατζηδάκης έχει κάνει το νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους? Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Γιατί? Πιστεύω εις ένα φελό. Α, εντάξει. Να σου πω ένα παράδειγμα σοβαρό. Οι γονείς μου δουλεύανε ταυτόχρονα σε ξενοδοχείο. Η μάνα μου ήταν το 82-83 κάπου εκεί. Κατάλαβα. Ξενοδοχείο. Απ' έξω, απ' έξω που το λες. Ηλεκτρολόγος. Λοιπόν, ο πατέρας μου έκανε. Α, και τη άλλαξε τα φώτα. Ναι, έπαιρνε 100.000. Σε ποιο δωμάτιο? Κάτσε να σου πω. Ναι, πού είσαι στην Ελλάδα? Εμένα. Εγώ ήμουν λίγο πιο παλιός. Τι ξενοδοχείο ήταν, είναι η διαμονή? Ξενοδοχείο από αυτά που ξεζουμίζουν τον κόσμο στις τουριστικές περιοχές εδώ στην Κρήτη. Τέλειο. Ναι. Έπαιρνε λοιπόν τότε ο πατέρας μου 100.000 δραχμές το μήνα και η μάνα μου 25. Σαν ηλεκτρολόγος ο πατέρας μου, καμαριέρα η μάνα μου. Λοιπόν, όταν η μάνα μου πήρε σύνταξη το 2000, έπαιρνε 240.000 δραχμές. Ανάλογα έπρεπε περίπου να παίρνει στο 1 εκατομμύριο ο πατέρας μου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας μου τότε κατάφερνε και έπαιρνε 220. Λιγότερα από την καμαριέρα. Σαν ηλεκτρολόγος πάλι. Λοιπόν. Τη παράλλαξαν τα φώτα. Ναι, του παράλλαξαν τα φώτα. Κάντε την αναλογία. ψυχολογία να δείτε πόσο πολύ ωραία έχουν γίνει όλα τα νομοσχέδια από τότε εις όφελος των εργαζομένων. Τόσο απλά είναι. Μα δεν χρειαζόταν, το ξέραμε. Τα βλέπουμε. Είναι πλεονασμός. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας που δεν είναι προς όφελος του εργαζομένου. Σωστά. Είναι Υπουργείο, είναι Υπουργείο Εργασίας. Hello, όχι εργοδοσίας. Εργατοδοσίας είναι. Αποστολάκη. Γεια σου. Ναι. Αυτή η δασκάλα τι έπαθε όταν τη είπε για μεζέ και λοιπά, άρχισε να ορίεται. Αυτό είναι σεξιστικό, αμερικανικό. Άσε μωρέ το αντικάθεξινο τέτοια, μάλλον δεν πήγε ο Χιώτης, αυτό καταλαβαίνω. Σε καταγγέλλω για σεξισμό. Πάλι, γιατί? Την Παρασκευή είπες ότι ο Χιώτης είναι άνδρας και ως άνδρας δικαιούται να πάρει μεζέ. Να σου πω, αν είχε μπει το νερό στα βλάκια, δεν θα έπαιρνε να παρπονεθεί, θα σχολιόταν με άλλα. Ακριβώς, δεν μου λες. Ναι. Πρέπει να προσέχεις αυτή την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι λέει κάθε φορά που μιλάει σχετικά με το κράτος και με την Ελλάδα. Δεν αφήνει από το στόμα της την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Δηλαδή, στο μέλλον θα μη θυμηθείτε εμένα με αυτό το αντικείμενο, θα έχουμε πρόβλημα. Απόστολε τεκνόμου. Αγάπη μου, πού είσαι εσύ? Εδώ είμαι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Είδα ότι κυκλοφορεί ένα σκεύασμα που λέγεται Αντρόλ. Αντρόλ, Βελόπουλος. Κάμερα σε μένα. Σου σηκώνεται το τσουτσούνι, Αντρόλ. Είναι σημαντικό, συγκλονιστικό. Και έχει μόνο βότανα εδώ μέσα. Μόνο βότανα, παιδιά. Βότανα ειδικά. Όχι, στα φαρμακεία είναι αυτό. Α, μπήκε ο Βελόπουλος και στα φαρμακεία? Όχι, δεν είναι του Βελόπουλου. Είναι άλλη εταιρεία. Άλλη εταιρεία. Τώρα, αν το πάρω εγώ σε συνδυασμό με το εμβόλιο, λες να μου φυτρώσει κανένα τσουτσούνι? Αν είσαι τυχερή. Ναι, γιατί κοίτα να δεις και τόσα χρόνια γυναίκα, τι κατάλαβα. Να γίνω και άντρας, να ρίξω και κανέναν που. Δεν κατάλαβες τίποτα, κάτι θα κατάλαβες. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Εντάξει, το ένα μέρος της ζωής μου. Τώρα το υπόλοιπο να είμαι και. Εδοκίμασε και το άλλο μέρος, το πίσω μέρος που λέμε. Όχι, όχι. Θέλω τσουτσούνα. Ρε παιδάκι μου τώρα. Το πίσω μέρος θες και εσύ, αλλά με έναν τρόπο πιο εριστικό, κατάλαβα. Όχι. Να το εξουσιάσεις. Αν μου φυτρώσει τσουτσούνι, θα ψάχνω για γκόμενες μετά. Γιατί δεν και καλά. Τέλος πάντων. Οκ, ό,τι θες, τι να σου πω. Εστάσου, περίμενε. Πού θα τον βάζω μετά, άμα τον έχω κι είναι όλο σηκωμένος. Πού θα τον βάζω? Α, θα είναι και έτοιμο. Κατάλαβα. Ναι. Και θέλω να είναι και μεγάλο, αν μου φυτρώσει. Άμα είναι μεγάλο, μπορείς να το βάλεις και στο δικό σου. Όχι. Ναι, Αποστολή! Εγώ! Γεια σου, φίλε! Λοιπόν, θέλω να μου πεις πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα όμως. Πόσο κάνει 4x8? 32. 5x7x35 με την πρώτη. Καλά, πόσο βρήκες, ρε φίλε. Εσύ πρέπει να γίνεις πρωθυπουργός. Θα σου πω γιατί. Γιατί έχει μια εκπομπή ο Άδωνης που λέει 26 Απριλίου. Εσύ μπορεί να το βρεις αυτό. Το έχω σημειώσει. Ανώμαλος είμαι. Μην παίρνει. Κουνούμαλος. Κουνούμαλος. Και το ρωτάει, νομίζω, ο Πρετεντέρης κάτι και λέει 4-8-24. Με μία ο τύπος. Αυτός ο άνθρωπος μας κυβερνάει, αδερφέ. Καλά, ένα λάθος μπορεί να κάνουμε όλοι. Δεν κατάλαβα. Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο? Μπουρκίνα Φάσο. Η Φάσο. Η Ογκαντούγκου. Να μην ξεπουλήσετε την Μπουρκίνα Φάσο. Όπα, νόμιζα ήταν η Φάσο. Κατάλαβες. Βάλτε το σε παρακαλώ. Άρα ένα λάθος μπορεί να το κάνουμε όλοι. Ναι, δηλαδή το πρόβλημα ναι, με τον Άδωνη που είναι υπουργός είναι αυτό, ότι δεν ξέρει το 4832. Είναι ένα πρόβλημα όμως και αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό. Αυτό ήταν δηλαδή. Αν το λέγει σωστά, είναι όλα καλά με τον Άδωνη. Όχι, όχι, όχι, αλλά από κάπου ξεκινάει ένα πρόβλημα. Κατάλαβες. Αν αυτό είναι το μικρό πρόβλημα. Για να πει. Σωστά, σωστά. Εγώ φταίω πάλι. Πάλι εγώ φταίω. Σωστά. Ατομική ευθύνη, φίλε μου. Ατομική ευθύνη, σε φιλό. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μπράβο, Άδωνη Υπουργέ. Άσε που ξέρω προπαίδεια. 6-8-38. 7-8-56. Αν βάλουμε λοιπόν 80.000 εμβολιασμούς, έχουμε περίπου 4 μέρες τον Απρίλιο. 4-8-24. 4-8-24. Ρε, είσαι τρελό, ρε. Τώρα μαθαίνω το 8-9. Μπράβο! Μπράβο! Δεν πάω τίποτα άλλο! Τα σύνορα που πέρασα δεν είχαν φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πόλη τια βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στον ήρω μου το χάρτη τον κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ και αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο. βάζεις λογμόντο live που λέει τα κορίτσια ξενυχτάνε και βάζεις μετά με ένα μυστικό, βάζεις ότι κάνουν σεξ πιλωτές και μετά βάζεις το τραγούδι για τους καπιτές ζωμπάφους και παίζω τρόπο συνεχίζει και βάζεις μέσα ότι πήγανε στο μαξί μου και οι κουρτίνες βρωμάγανε μασούρα, τον Άδωνη, το Βορύδι, το Λοβέρδο, τα φτιάχνεις ωραία, ξέρεις εσύ που τανιάρικα, ωραία. Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Κάνουν σεξ τις πιλωτές. Έτσι κάνω κι εγώ. Ανέσχυντη. Τα γοριά ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Πινοπάχους και παίζω πρόσωπο. Ο πάχος τι είναι? Το ενοχασείς. Αχ, έτσι λένε. Κάθε σπίτι είναι πάχο. Γιατί πινοπάχους και παίζω πρόσωπο. Το χασίς είναι ένα ναρκωτικό. Το έχουμε καταλήξει αυτό, είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Δεν έχω χρόνο για το μωρό, πίνω μπάφους και παίζω μπρο. Αν θέλετε να πάρετε μπάφο, σπίτι σας, όχι στο μαξί μου. Ο μπάφος, ωραίο είναι, μια χαρά είναι. Στην αγορά ζωήλατα και εξώτικα πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούν. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν ωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια αβαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Μία αφιέρωση για την Παρασκευή, τη φάσα με τους μπάφους στη Βουλή όταν έφευγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θυμάστε? Όχι, θα τη θυμηθώ. Ναι. Κάτι έκανες, έλα, είσαι ένα πολύ προχώ για την εποχή σου, γενικά είσαι πολύ προχώ. Οπότε πρέπει να τα βρίσκουμε. Όταν τα λέγαμε εμείς, τώρα δεν θέλω να βλογάμε τα γέννα. Κάποιοι εδώ μας πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Γραφεία Νέας Δημοκρατίας, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Πήρα να δώσω κάποιες πληροφορίες. Με ποιο θα μπορούσα να μιλήσω? Σεφνιδέ. Γραφείο Διευθυντή Πρόεδρο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Παίρνω κάποιες πληροφορίες να δώσω σχετικά με την καταγγελία που έκανε ο κύριος Παπαδημητρίου, ο βουλευτής σας, που είπε για τα χασίσια στο Μέγαρο Μαξίμου επί ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Πείτε μου, παρακαλώ, το όνομά σας, είστε ο κύριος? Δαμασκηνός Καρπέτας. Καρπέδας. Μετάφ, Καρπέτας. Καρπέτας, με συγχωρείτε, Καρπέτας. Πείτε μου, παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δούλευα εκεί, εγώ ήμουν εκεί, στο υπόγειο, ήμουν στο τμήμα επικοινωνία, στο Twitter. Όλα αυτά που λέει ο κύριος Παπαδημητρίου ισχύουν, στέκουν, τα έχω δει με τα μάτια μου. Όλα αυτά, ένα λεπτό να σημειώνω και βεβαίως. Όλα αυτά που λέει ο... Τα λέω αργά. Κύριος, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου. Ναι. Μπάμπης. Είναι αλήθεια. Με 060 με είχαν εμένα, ήμουν στο Twitter εγώ. Τα έχω δει όλα μέσα με τους μπάφους, είχαν μπάφους εκεί μέσα. Μάλιστα. Έχει δίκιο ο κύριος Μπάμπης. Έχει δίκιο για τα χασίσια που είχε εκεί μέσα. Μπάφι μέσα γεμάτο. Στην ταράτσα με ειδικές λάμπες τα είχαν. Σαν τις πατάτες στα Wendy's για να οριμάζουν γρήγορα. Και υπήρχαν και ειδικές λάμπες για να μεγαλώνουν γρηγορότερα. Ναι, κάποιες λάμπες ειδικές. Δεν τα ξέρω καλά τώρα και με να συγχωρήσετε με, αλλά τα έβλεπα, ναι. Να οριμάζουν γρήγορα για να έχουν παραγωγή, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ο Καρανίκας στους διαδρόμους σφύραγε το βαπόρι από την Περσία και το πίνω μπάφους και παίζω προ. Προκαλούσανε, καταλαβαίνετε, και εμείς ήμασταν υπάλληλοι εκεί και τα βλέπαμε αυτά. Μάλιστα. Νομίζαν θα είναι κυβέρνηση για πάντα. Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα και στη σπηλιά του Δράκου βγήκα. Κάτι τραγούδια τέτοια χασικλίδικα λέγανε. Και ο Φλαμπουράρης. Ο κύριος Αλέκος που ήταν τάχα το Think Tank. Ο καλύτερος τρίφτης ήταν. Στρίφτη και καραμπουζουκλή το φωνάζανε. Παλιά καραβάνα. Μάλιστα. Και όταν ερχόταν και ο Νίκος ο Παπάς να μας δώσει τη γραμμή, με ένα γκράιντερ ήταν στο χέρι όλη την ώρα. Έτριβε τη φούντα να αντιμαδίσει. Έβγαζε τα σποράκια, τους παπάδες. Ο Παπάς έβγαζε τους παπάδες. Δεν ξέρω πού τα είδε ο κύριος Παπαδημητρίου, αλλά ήταν σαν να τα έχει δει εκεί πέρα εικόνα να τα έχει κάνει. Όπως τα είπε, είναι ακριβώς. Ωραία. Και έχω και για τον πρόεδρο πράγματα. Γιατί και ο πρόεδρος όταν είχε νευρικότητα ρόλαρε τζιβάνες. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα χέρια του που έπαιζε κάτι όλη την ώρα, αυτό ήτανε. Τις έσκιζε από τα εισιτήρια του μετρό Θεσσαλονίκης. Για ποιον πρόεδρο μιλάτε? Τον Τσίπρα. Βέβαια, τι, νομίζετε ότι αυτός είναι στο πυρόβλητο και αυτός τα έκανε. Όταν εγκαινίασαν την αφίσα στο μετρό Θεσσαλονίκης, έβγαλαν και εισιτήρια για το ΕΦΕ και ξεμείναν, τα κάναν τζιβάνες τώρα. Τεκές ήταν εκεί μέσα, τεκές. Πρέπει να γίνει έρευνα του εισαγγελέα. Σίγουρα θα έχει ποτίσει το ξύλο εκεί πέρα. Μάλιστα. Φυσάγαν τα ντουμάνια στους αερογωγούς να μας μαστουρώνουν για να είμαστε πιο χαλαροί στο Twitter, να μην γραφωνόμαστε. Ότι είμαστε σιριζοτρόλ. Αυτή ήταν η δουλειά, δεν τρέπομαι. Τι να κάνω, η ανάγκη και εμένα, καταλαβαίνετε. Με 060 με είχανε. Μάλιστα, καταλαβαίνω. καταλαβαίνω. Μαύρα κιόλας. Είναι και δεύτερη καταγγελία. Μαύρα. Μαύρα παντού. Μαύρο στο τασάκι, μαύρο στα λεφτά, μαύρο στις εκλογές. Πολύ το χάρηκα αυτό. Μαύρισαν τα πνευμόνια μας στην υπόγα 4 χρόνια. Ξέρετε γιατί ο Καρανίκας ήταν αναμαλιασμένος σαν να φοράει το μαλλί του Playmobil όλη την ώρα? Έβαζε τζίβες Bob Marley όταν έλειπε ο Τσίπρας και ζωγράφισε Legalize It με τον καπνό από το τσιγαριλίκι. Τέτοια κάνανε εκεί μέσα. Υπάρχουν έσχοι εκεί μέσα. Πρέπει να ανακαλυφθούν, ο εισαγγελέας να μπει. Ροκάς πήγε και έγινε και ρούφαγε χασίσι τραγούδα. Γιατί είναι αυτά? Ναρκωμανείς ήταν, χασικλίδες μας κυβερνούσαν 4 χρόνια. Ο Τζανακόπουλος έκανε ανάποδες με την Αχτσιόγλου. Πώς τα φτιάξανε νομίζετε? Έτσι ήρθανε κοντά. Η Φούντα τους ένωσε. Παφιάσαμε εκεί μέσα 4 χρόνια. Τι θα γίνει? Θα γίνει κάτι? Θα γίνει μια εισαγγελική έρευνα μόλις κλείσουμε? Βεβαίως. Θα πάει κάπου παραπέρα το θέμα? Να δούμε, κάποιος να επιτέλους μια δικαιοσύνη, κάποιος να μπαίνει φυλακή. Κύριε Καπετά, θα δοθεί. Καρπέτας. Καρπέτας, με συγχωρείτε. Ναι. Θα δοθεί στους υπεύθυνους, στους αρμόδιους και εκεί και πέρα θα πράξουν ανάλογα, αν και εφόσον το κρίνουν. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, εγώ έχω και φωτογραφικό υλικό. Θέλετε να ξαναπάρω εγώ? Να πάρω εγώ σε 2 μέρες. Αν θέλετε, βεβαίως. Να πάρω σε 2 μέρες, μήπως στείλω και κάπως τις φωτογραφίες. Βεβαίως, εάν θέλετε, βεβαίως, κύριε Καπετά. Έχω και Τσίπρα με τρίφυλλο. Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Είστε κυρία, άμα χρειαστεί να ξαναμιλήσω. Εδώ όλοι οι συνεργάτες που απαντάνε στα τηλέφωνα, επειδή είμαστε με βάρδιες. Ποιο τμήμα είναι όμως? Ποιο τμήμα είναι? Το γραφείο του διευθυντή του Προέδρου. Ποιανού Προέδρου? Του κυρίου Μητσοτάκη. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Στο πάρκο ένας μπατήρης μου ζάλισε τα αυτιά. Πως ήσουν τράκουλα σημαδεμένη. Στους 4 ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Να σου πω, βάλε μου για Παρασκευή Ζητανή, δεν είναι κακό να πίνεις καναρό και τα λοιπά. Με Άδωνη Βορύδη να λένε και για τον Πάφο και τα λοιπά. Οκ. Έλα, γεια. Τι ήταν όλοι μπαφάκηδες. Δεν είναι κακό να πίνεις καναρό που και που. Μισό καπνό, μισό το φου. Συλλαλητήριο υπέρ της κάναβης στο Σύνταγμα. Δεν είναι κακό να πίνεις καναρό στο που και που. Η βιομηχανική κάναβης, ναι, και η φαρμακευτική κάναβης, ναι, δεν έχουν διαφορές ως προς το φυτό. Απ' που... έξω τα χέρια μου. Μάλιστα. Δεν είναι κακό να πίνεις καναρό που και που. Μισό καπνό, μισό ταφού. Ο Μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός της Πάση. Αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Δεν είναι κακό να πίνεις καναρό στο που και που. Μισό καπνό, μισό ταφού. Ο Μπάφος στην εξουσία. Στον νόμο το δισάκι μου σε εσάς ξαναγυρνώ. Φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό. Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Φιλαράκι, επειδή προχθές είχα γενέθλια και έχω και καλή, σε καλή ημερομηνία, 9 Πέμπτου, ε. Όπα. Ναι, 9 Πέμπτου. Η ημέρα της Ευρώπης μας, Our Europe. Η Ευρώπη μας, Our Europe. Our Europe, ναι, Ζούκοφ εμένα μου θυμίζει. Και εσένα, εσύ θα μας λες για τις νίκες των λαών και μαλακίες. Να σου πω, θέλω το Παρασκευή να μου βάλεις ένα τραγουδάκι, φίλε. Νομίζω ότι με εκπροσωπεί τέλεια. Ποιο, το τσίκα τσίκα μπούμ, όχι ρε, ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω. Αυτό σε κουσπί. Και να πω και κάτι άλλο. Καλύτερα το τσίκα τσίκα μπούμ. Όχι ρε μα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω. Κι αν με γυρέψετε είμαι ακόμα στην αλάνα. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω. Μη με μαζεύεις απ' το δρόμο ακόμα μάνα. Μάνα. Επειδή γίνεται αυτό στην Παλαιστίνη και επειδή σήμερα είναι και η γενοκτονία των ποντίων, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι. Δεν ξέρω πώς το, αν το καταλαβαίνετε. Αυτό που λένε την πατρίδα μου έχασα, που το λέει το ποντιακό τραγούδι. Μπάλτε ή ό,τι άλλο θέλει από κάποιους να μιλάνε. Αλλά αυτό το τραγούδι για τους Παλαιστίνους και για τους πόντιους, που ξέρουμε ότι έχουμε περάσει και εμείς, που τα ξέρω από τη μάνα μου τη συγχωρεμένη, το πώς μας φερθήκαν εδώ πέρα οι Έλληνες πατριώτες σε πολλά εισαγωγικά, το τι περάσαμε, το τι πονέσαμε. Το τι χάσαμε, άσε γιατί στο τέλος θα κλάψω. Λοιπόν, βάλε μου την πατρίδα μου, έχασα, σε παρακαλώ, βέβαια, Αποστόλη. Έγινε, αλλά γεια. Γεια. Από πάση, κινήθηκα, ρε. Δεν ήθελες και πολύ. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές. Δεν χάθηκε λίγος κόσμος. Κερασύντα, ο Τοπάλωσμαν, Κερασύντα, Σαψίντα, Πάθρα, Κόνια, αυτά τα χωριά, ο Τοπάλωσμαν τα ρήμαξε. Λίουμε κι αρρώθη μου, οι, οι, οι, οι, να ασφάλω και πορώ. I'm just a kid. I don't even know what to do. Λίουμε κι αρρώθη μου, οι, οι, οι, οι, να ασφάλω και πορώ. Να σου πω, βρε Αποστόλη μου, με εκείνη τη φάρσα για την κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη με πήγες 2 μήνες. Την έβαλα όμως. Ναι, ναι, την έβαλες. Μετά από 2 μήνες. Τώρα τι πρέπει να κάνω για να έχω λίγο κύφη μαροκινό την Παρασκευή? Αν θέλετε να πάρετε μπάφο, σπίτι σας. Θα στο βάλω, θα στο βάλω. Εσύ, εδώ ο Καρανίκας με τον Άδωνη μόνο γλωσσόφυλλα δεν έδωσαν. Αυτό θα στο βάλω, όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι μαλακία να σου καθυστερούν το σταφ. Σήμερα τώρα, ο μπάφος στην εξουσία. Μπράβο, σ' αγαπώ πολύ. Γι' αυτό θα το βάλω στην ώρα του. Στον ώμο το δισάκι μου σε εσάς ξαναγυρνώ. Φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό. Δεν παίχνει την παρτίδα μας